Molekin Ponie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 marca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie porwania 3-letniej Amelki i jej mamy. 30 marca ruszy brexitowy system rejestracji imigrantów na Wyspach Brytyjskich. 13 kobiet będzie doradzać burmistrzowi Złotowa w Wielkopolsce. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie porwania 3-letniej Amelki i jej matki. Na razie zatrzymano ojca dziewczynki i jeszcze jedną osobę, która pomagała w uprowadzeniu. 3-latka i jej 25-letnia matka są całe i zdrowe pod opieką policjantów. Policja od początku podejrzewała uprowadzenie rodzicielskie, mówił wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński. To się potwierdza poprzez zatrzymanie sprawców. Wszystko wskazuje na to, że to są sprawcy, a więc jednym z nich jest ojciec dziewczynki i jeszcze inny mężczyzna. Policji zajęło kilkadziesiąt godzin zlokalizowanie i przejęcie porwanych, które, jak informuje rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka, są bezpieczne. Zarówno 25-letnia pani Natalia, jak i córka Amelia są zdrowe. Policjanci zapewnili im posiłek. Był wezwany na miejsce lekarz. Lekarz stwierdził, że zarówno Amelce, jak i jej mamie nic nie dolega. Mężczyźni podejrzani o porwanie są zatrzymani i czekają na decyzję prokuratury. W celu szybkiego rozwiązania sprawy policja uruchomiła tak zwany Child Alert, wykorzystywany na wypadek poszukiwań zaginionych dzieci. To trzeci przypadek w Polsce, kiedy uruchomiono ten system. Witold Banach, Polskie Radio. Jutro w Rzeszowie pierwsza lokalna konwencja PiS przed majowymi wyborami do Europarlamentu. Zaplanowano wystąpienia prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Goszczący w Pulsie Trójki komentatorzy zastanawiali się, czego można spodziewać się po konwencji. Tomasz Żółciak z dziennika Gazety Prawnej uważa, że PiS skoncentruje się na przedstawieniu kandydatów. Nacisk będzie w zależności od regionu, w którym ta konferencja będzie organizowana. Będą przedstawiani pełni kandydaci z listy okręgu, do którego dany region jest przypisany. No bo do tej pory PiS stawiał na politykę krajową, stąd ta piątka Kaczyńskiego, a teraz będzie chyba większy akcent na wybory majowe. Adrian Stankowski z Gazety Polskiej codziennie mówi, że PiS może zaprezentować kolejny program. Ja się spodziewam, nie wiem czy to akurat już jutro padnie, ale spodziewam się programu dla Europy, bo po raz pierwszy mamy, to są jednak wybory europejskie, mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy no, wybory w Polsce mogą znacząco zaważyć na sytuacji w ogóle w Europie. Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. 30 marca to potwierdzona właśnie przez brytyjski rząd data, kiedy ruszyć ma brexitowy system rejestracji imigrantów. Jak jednak dowiedział się nasz korespondent w źródłach rządowych, wszystko może się opóźnić, bo wciąż nie wiadomo, jak skończą się polityczne negocjacje wokół umowy o rozstaniu Unii i Zjednoczonego Królestwa. Dzień po Brexicie, początek rejestracji. Oficjalnie taki jest plan, ale moi rozmówcy potwierdzają, niewykluczone, że system ruszy później. Wszystko jest teraz płynne, tłumaczy jeden z nich. Kluczowe pytanie, czy Brexit ulegnie opóźnieniu. Wtedy data być może się zmieni. Rząd ujawnił, że planuje zorganizować akcję informacyjną, tak by dotrzeć do Polaków, Niemców czy Rumunów z komunikatem. Zarejestrować musi się każdy. Koszt kampanii to 9 milionów funtów. MSW potwierdza, że ciągle trwają testy systemu, ciągle rozważane są też poprawki po konsultacjach z szeregiem organizacji zrzeszających imigrantów. Część organizacji wyraża na przykład obawy co do rejestracji dzieci. Muszą to za nich zrobić rodzice. Pytanie, co z gospodarstwami dotkniętymi społecznym wykluczeniem, nieznajomością angielskiego czy przemocą domową? A w przypadku niedopełnienia obowiązku przez rodziców lub opiekunów dzieci odkryją, że wypadły poza system z nie swojej winy. Dzisiejsza odpowiedź MSW? Deklaracja. Każdy przypadek będziemy rozpatrywać osobno. Nie jest naszą intencją pozbawiać imigrantów ich praw. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Brytyjczycy mają opuścić Unię 29 marca o 23 czasu brytyjskiego, czyli o północy naszego czasu. 13 pań będzie doradzać burmistrzowi Złotowa w województwie wielkopolskim. Dziś w Dniu Płci Pięknej zainaugurowała działalność Złotowska Rada Kobiet. To będzie kolejne ciało doradcze, podobnie jak działająca w Złotowie Rada Seniorów, mówi burmistrz Adam Pulit. Trzeba być bardzo blisko obywateli i słuchać ich potrzeb i głosów, bo ten samorząd to jesteśmy my. Chcemy mieć charakter miasta otwartego i przyjaznego do życia. Staramy się możliwie szeroko pamiętać o wszystkich, którzy tutaj mieszkają lub będą chcieli tutaj zamieszkać. Panie chcą skupić się głównie na sprawach kobiet, ale nie tylko, mówi przewodnicząca Rady Katarzyna Józefowska. To są różnorodne kobiety, reprezentujące różne środowiska, różne zawody, różne potrzeby. Jesteśmy organem doradczym, ale też chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na sytuację kobiet. Tych osób, które może niekoniecznie mają przebicie, które z reguły są uznawane za słabsze, za mające mniejszą możliwość przebicia się. Ta informacja kończy serwis Trójki. Kolejny za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sport i Mateusz Fusiarz. Od 19.30 zaczynamy maratonik, ale bynajmniej nie chodzi o bieganie, a o skakanie. W Pucharze Świata czas na kolejny cykl, tak zwany Row Air. Norwegia, 10 dni, 4 miejscowości, 4 różne skocznie i dużo emocji. A zaczynamy kwalifikacjami w Oslo. Na belce Stoch, Kubacki, Żyła, Wolny, Hula i Wąsek. Liczymy na dobre występy skoczków, tak jak biatlonistek na Mistrzostwach Świata w Östersund. Ale jeszcze poczekamy. W sprincie na 7,5 km najlepsza z Polek Monika Hojnisz była dopiero 34. Wygrała reprezentująca Słowację Anastazja Kuźmina. To teraz już Lotto Ekstraklasa. O 20.30 mecz Śląska-Wrocław z Jagiellonią Białystok. Mimo dość sporej różnicy, w tabeli Jagiellonia i Śląsk dzieli 10 miejsc, bramkarz Jakub Słowik wierzy w zwycięstwo gospodarzy. Każdy mecz jest trudny i w każdym meczu trzeba być skoncentrowany na maksa, a najważniejsze jest się skupić na sobie, na co mamy wpływ, więc na swoją grę tak naprawdę. I jestem pewny, że jak zagramy dobry mecz, to pokonamy Jagiellonię. Jagiellonia jest ciężkim rywalem, dobrym zespołem, ale myślę, że wszystko i wyłącznie zależy od nas. W Zabrzu rozpoczyna się druga połowa meczu Górnika z Piastem, na razie 1-0 dla gości. A we Włoszech dzisiaj mecz Juventusu z Udinese. Stara dama gra już w piątek po to, by jak najlepiej zregenerować się przed wtorkowym rewanżem z Atletico w Lidze Mistrzów. Gdyby jednak to nic nie dało, a Turyńczycy nie daliby rady odrobić strat, to w ćwierćfinale nie będzie już żadnej włoskiej ekipy. Ostatnio odpadła Roma, a zapłacił za to Eusebio Di Francesco. Rzymianie zwolnili trenera, a w jego miejsce zatrudnili starego znajomego Claudio Ranieriego. Włoch prowadził już Romę w latach 2009-2011. A co w Sofii? Wszystko zgodnie z planem. Natalia Maliszewska awansowała do ćwierćfinału wyścigu na 500 metrów short tracku. Natalia walczy w Bułgarii o swoisty hat-trick. Gdyby wygrała jutro na swoim koronnym dystansie, do Pucharu Świata i Mistrzostwa Europy dołożyłaby jeszcze Mistrzostwo Świata. Short trackowcy powoli kończą sezon. Kuba Przygoński na dobrą sprawę dopiero zaczyna. Po rozczarowaniu i dyskwalifikacji w rajdzie Kataru przyszedł czas na Baja Dubai. Polak i jego pilot Timo Gottschalk po pierwszym dniu są drudzy. Pierwszy dzień Baja Dubai za nami. Dzisiaj 200 km po wydmach. Wydmy takie poprzeplatane taką płaską, piaszczystą pustynią. Później znowu wydmy i znowu płasko. Tak jechaliśmy przez 200 km. Celem był atak. Mieliśmy dobre tempo. Pierwszy raz jadę w samochodzie typu buggy, czyli napęd na tylne koła. Da się jechać takim samochodem bardzo szybko przez to, że są trochę większe opony i większy skok zawieszenia. Więc w niektórych miejscach jedzie się szybciej niż 4x4, a w niektórych miejscach jedzie się trochę wolniej. Znów o sporcie za 2 godziny opowie Adam Malecki. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, w 11 województwach porywisty wiatr, nad morzem w porywach do ponad 100 km na godzinę. Będzie od 0 na Podlasiu do 3 stopni w centrum i 4 na południu. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Termometry pokażą w Augustowie i Szczecinie 7 stopni, we Wrocławiu 10, w Warszawie 11, w Rzeszowie 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Konkurs trwa. Na starcie mamy 20 artystów, ale na podium tylko 7 miejsc. To Państwo zdecydują, kto zagra na scenie Ży podczas tegorocznej, jak zawsze wyjątkowej, trasy. Męskie granie Young. Na antenie Trójki w audycji Myśliwiecka 357 jutro między 17 a 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Alo, a dlaczego mięso ze stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 8,99 za kilogram, a masło ekstra łaciate 200 gramów 4,95 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit.

Jezu, ja przecieszę z tych króciutkich strzeżeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Ech, były czasy, 99. notowanie listy trójki. Klaus Mitwoch, Jezu, jak się cieszę, na miejscu pierwszym. Były takie czasy, kiedyś przyjechała do mojej koleżanki kuzynka ze Stanów Zjednoczonych i koleżanka poprosiła, czy mogłaby poprzychodzić na Markomanię, tak żeby być asystentką, taką dochodzącą, tak na wszelki wypadek, może odbierze jakiś telefon, może w czymś pomoże. Ja mówię, no dobrze, no to ta asertywność moja fantastyczna. No i dziewczę przyszło, bardzo piękna młoda dziewczyna, tylko że nie bardzo wiedziała, co się w Polsce dzieje i jakie są nazwy zespołów oraz nazwy miejsc. I właśnie to ona wtedy powiedziała: panie Marku, bo ja będę rozdawała te bilety na występ zespołu Skandalowie w hali kongresowej. Dobra, lecimy dalej. 1936 notowanie naszej listy. Dzisiaj 8 dzień marca. Wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. What I Really Need, RPWL. Dzisiaj nowość na miejscu 50. Klik to taki zachodniej granicy Pink Floyd, RPWL w tym tygodniu na miejscu 50. Pan Marcin zauważył, to chyba z powodu Dnia Kobiet, pani Zofia zasiadła dzisiaj za konsoletą, tak dawno jej nie było. Zosia Zakarę wylosowała dzisiaj, tak, z okazji Dnia Kobiet Zakary. No, bywa, różne rzeczy się zdarzają. Ewa Cassidy, London Symphony Orchestra, Autumn Leaves, wracają do poczekalni na 49. The falling leaves drift by my window, the falling leaves of red and gold. I see kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long.

mocno się zakocha. Raz pierwszy albo siódmy, kto będzie porzucony, a kto tylko obłudny. Dla kogo księżyc kwietnia, srebrny jak starty kapsel, zaświeci jak melodia, którą w tle słychać zawsze. Pablo Paweł i Ludziki z gościnnym udziałem Leny Romul. Kogo w tym tygodniu na miejscu 41? To jest 1936 wydanie Listy Trójki. New Horizons, Brian May, 3 do góry na 40. Revelations of New Horizons may help us to understand better how our solar system was formed. No, 23 lata temu muzycy grupy Queen odbierali Fryderyka za płytę Made in Heaven. Były takie czasy. Brian May, New Horizons w tym tygodniu na miejscu 40. 7 do góry i to jest nie jest jeszcze największy skok dziś w poczekalni na 39. Jesteś pragnieniem. Sorry Boys. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi podpowie jak? Z czystym sumieniem chodzę po wodzie ja, tyle, że na wspak. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi. Czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem odpowiedzi. To wszystko w głowie mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas. I patrzę na ciebie, czym istnieć będzie świat. Gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem. No i to jest właśnie tytuł tej piosenki. Sorry Boys, 7 do góry na miejsce 39. Devil's Tower, nowe nagranie grupy Toto. Jeszcze ze 30 tygodni posiedzi w poczekalni, potem wejdzie na miejsce 30 i wypadnie. Nie, taki scenariusz już przerabialiśmy. Dzisiaj oczko do góry na 38. Tell the tale with me.